กราบพระคุณเจ้าเจ้าค่ะคงได้เวลาที่จะร่วมศึกษาธรรมะร่วมกันแล้วนะคะมีใครจะถามอะไรบ้างไหมคะถ้าไม่ถามเดี๋ยวขอเรียนถามพระคุณเจ้านิดนะคะคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลามีบุคคลใดก็ตามที่มาฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยเมื่อเข้าใจทราบซึ้งเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมักจะกล่าวคำพูดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดผู้มีจักษุเห็นรูปฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะคำพูดเหล่านี้ค่ะโยมอยากจะพูดว่าเวลาฟังพระคุณเจ้าแสดงธรรมพร้อมทั้งยกตัวอย่างต่างๆเนี้ยอยากจะพูดบ้างแต่คงจะไม่เข้าถึงซึ่งความซาบซึ้งมากมายเท่ากับบุคคลในยุคอดีตเพราะท่านเข้าใจพระธรรมคำสอนเนี่ยมากมายกว่าโยมมากอยากจะขอกราบเรียนพระคุณเจ้าได้อธิบายคำว่าเปิดของที่ปิดบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางเนี่ยค่ะเจ้าค่ะ ก็ในอัตถกถาสามัญญผลสูตรทีฆนิกายสีละขันธวรรคเนี่ยนะหน้า481กล่าวถึงความหมายหรืออรรถะของคำว่าหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดเนี่ยนะแต่อยากจะให้ดูหน้านี้ประกอบด้วยในอรรถกถาพยเพรวสูตรหน้า323เล่มเดียวกันนี่เลยนะใช้เล่มที่มีอยู่ดีกว่าเนี่ยนะหน้า323ของทุกขั้นนะอรรถกถาพยเพรวสูตรย่อหน้าสุดท้ายข้างล่างสุดเนี่ยนะที่อธิบายคำว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดนะบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดอธิบายว่าพระโคดมผู้เจริญผู้ยังฆ่าพระองค์ผู้เบือนหน้าหนีจากพระสัทธรรมตกไปในอสัทธรรมให้พ้นมาจากอสัทธรรมเหมือนใครๆพึงหงายของที่คว่ำขึ้นฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ปล่อยจิตไปในอสัตธรรมเมื่อนั้นเหมือนภาชนะคว่ำนะเหมือนกับตัวเองเนี่ยคว่ำตัวลงนะลงไปในอสัตธรรมนะอสัตธรรมก็ใหญ่ๆเช่นอกุศลกรรมบทเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าอสัตธรรมบุคคลเมื่อประพฤติอสัตธรรมถามว่าตกไปไหนก็ตกไปสู่อบายเพราะฉะนั้นตัวเองนี่เป็นผู้มีปกติถูกคว่ำอยู่ตลอดเวลานะเป็นเหมือนกับภาชนะที่คว่ำพระพุทธเจ้านี้เปิดเผยเนี่ยนะเปิดของที่ปิดคำว่าเปิดคือผู้เปิดเผยศาสนาซึ่งถูกปิดบังไว้ด้วยรกชัดคือมิจฉาทิฏฐิจำเดิมแต่ศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะอันตรธานไปเหมือนใครๆพึงเปิดของที่ถูกปิดบังออกฉะนั้นคือของถูกปิดนะถามว่าคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เนี่ยถูกปิดมาหนึ่งพุทธันดรเทียบนะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะอันตรธานหายไปจากโลกไม่มีผู้ใดรู้คุณของพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้คุณของพระธรรมไม่มีใครรู้คุณของพระสงฆ์ดังการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยนั่นแหละซึ่งเมื่อก่อนนี้ถูกแต่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยปิดบังไล่ไปตามอำนาจสกายทิฏฐิไล่ไปตามอำนาจอุเฉททิฏฐิสัสตตทิฏฐิพล่านไปด้วยอำนาจทิฏฐิ62นี่นะท่านก็พอศึกษาพระธรรมก็เปิดสัมมาทิฏฐิให้มีขึ้นสัมมาทิฏฐิก็อย่างว่านะเบื้องแรกรู้อะไรรู้กรรมผลของกรรมมีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิหรืออนุโลมเนี่ยนะสัจจานุโลมมิกยานมรรคยานผลยานเป็นต้นบอกทางสวรรค์และทางนิพพานแก่ข้าพระองค์ผู้เดินลงไปสู่ทางสายต่ำที่ผิดเหมือนใครๆบอกทางแก่คนหลงทางฉะนั้นปกตินี้มักประพฤติไปในกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตซึ่งเป็นทางไปสู่อบายพอได้ฟังธรรมก็ รู้ทางสวรรค์ใช่ไหมทางสวรรค์คือกุศลกรรมบท10เป็นต้นเนี่ยนะบริบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตะจักขะปัญญานั่นคือทางสวรรค์ส่วนทางนิพพานอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เรียกว่าทางพระนิพพานซึ่งก่อนหน้านี้มาก่อนที่จะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เดินไปสู่ทางสายต่ำเป็นหลักว่างั้นเชื่อว่าได้ทรงประกาศธรรมะเอาไว้แล้วโดยอเนกปริยายแก่ข้าพระองค์เพราะทรงประกาศไว้แล้วโดยปริยายเหล่านี้โดยทรงส่องแสงสว่างคือพระธรรมเทศนาอันกำจัดเสียซึ่งความมืดคือโมหะที่ปกปิดพระรัตนตรัยนั้นไว้แก่ข้าพระองค์ผู้จมดิ่งลงในความมืดคือโมหะมองไม่เห็นรูปพระรัตนตรัยมีพุทธรัตน์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหมือนใครๆพึงส่องแสงเพลิงในที่มืดฉะนั้นเมื่อก่อนนี้ไม่เห็นคุณพระรัตนตรัยเลยนะตอนนี้ก็ข้าพระเจ้าจะม้วนไปไหนละจะม้วนไปไหนละข้าพระเจ้าจากเที่ยวไปข้าพระเจ้า ข้าพระเจ้าจากเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากบุรีสู่บุรีพรางนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมซึ่งเป็นธรรมอันดีและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เจ้าค่ะ จตุปาก็มันผู้ที่มีสารณะก็ควรเป็นอย่างนี้นะเป็นสารณะแบบใครอลวกสุอลวกยักษ์ใช่ไหมสาตาคิรยักษ์เป็นต้นเนี่ยเขามีสารณะกันแบบนี้นั้นเป็นวิธีถึงสารณะอีกอย่างหนึ่งในบรรดาถึงสารณะทั้งหลายที่เขากล่าวเมื่อกี้ถามว่าหน้าไหนหน้า330ผู้การหน้า330นะหน้าที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยอีกสำนวนหนึ่งก็คือจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเนี่ยนะบุรีก็คือเมืองอ่ะนะจากบ้านหรือจากเมืองก็ได้ก็ถนัดคำไหนก็เอาดังนั้นถ้าที่สำคัญเนี่ยนะถ้าเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอีกพระนามหนึ่งก็คือพระตถาคตพระตถาคตก็คือผู้เสด็จมาอย่างนั้นมายังไงโทษในครั้งหนึ่งมาด้วยอภินิหารประกอบด้วยองค์8แล้วตั้งความปรารถนาคำว่าอภินิหารเนี่ยนะหมายถึงอะไรหมายถึงความปรารถนาเป็นความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยองค์8พอตั้งความปรารถนาเสร็จสแสวงหาธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็พบบารมี30ก็สมาทานประพฤติบารมี30ตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับเสด็จบรรลุเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอย่างที่2ก็เสด็จไปอย่างนั้นเสด็จไปยังไงก็ว่าโดยสรุปก็ไปตามโพธิปักขยธรรมหรือไปตามอริยมรรคมีองค์8อย่างที่3ก็คือรู้ลักษณะที่แท้จริงลักษณะทั้งสังคตะและอสังคตะส่วนนัยยะที่4ก็คือรู้ธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงคือปฏิจจสมุปบาทขออภัยอริยสัจ4ทีนี้ถ้ารู้อริยสัจ4เนี่ยนะอริยสัจ4เนี่ยถ้าขยายทุกขสมุทัยคือปฏิจจสมุปบาทอนุโลมถ้ารู้นิโรธกับมรรคคือตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทแบบปฏิโลมฉะนั้นการรู้อริยสัจก็คือรู้ปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นธรรมะที่จริงที่แท้ไม่แปรผันไม่แปรเป็นอื่นหรือถ้าใครสาธยายอภิญญายนิเทศได้นะไล่ไปตั้งแต่รูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาสิ่งเหล่านั้นชื่อว่าเป็นของจริงของแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วนี่มาดูในหน้า115พระตถาคตผู้มีปกติเห็นอารมณ์ที่จริงแท้เมื่อกี้หมายถึงว่าธรรมะที่แท้อันนี้มาดูตัวอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์นี้ปกติมีเท่าไหร่มี6ใช่ไหม1รูปารมณ์คือสีต่างๆ2สัทธารมณ์เสียงต่างๆ3คันธารมณ์กลิ่นต่างๆ4รสารมณ์รสต่างๆ5โผฏฐัพพารมณ์ซึ่งแบ่งเป็นปฐวีโผฏฐัพพารมณ์อัปเตโชโผฏฐัพพารมณ์วาโยโผฏฐัพพารมณ์ส่วนธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ต่างๆที่เหลือจากอารมณ์5ที่กล่าวไปสิ่งที่เหลือจากอารมณ์5อย่างที่กล่าวไปเรียกว่าธรรมารมณ์ทีนี้ที่บอกว่าพระองค์นี้มีปกติเห็นอารมณ์ที่แท้จริงเนี่ยเห็นอย่างไรตอบว่าอารมณ์ใดที่ชื่อว่ารูปารมณ์ ซึ่งมาปรากฏในจักษุทวารของสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณมีอยู่ในโลกกับทั้งเทวโลกตลอดจนถึงหมู่สัตว์กับทั้งเทวดาและมนุษย์ในโลกธาตุอันไม่มีปริมาณกำหนดนับไม่ได้อารมณ์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้คือทรงเห็นโดยอาการทั้งหมดสรุปว่าสิ่งที่เราทั้งหลายรู้กันเนี่ยนะเห็นน่ะสิ่งที่เราเห็นนะสิ่งนั้นพระองค์เห็นหมดสิ่งที่เราเห็นสิ่งนั้นจะสิ่งที่ถูกเห็นไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองที่ไหนก็ตามเนี่ยนะชมวิวทิวทัศน์ที่ไหนก็ตามเถอะสิ่งนั้นพระองค์เห็นหมดแล้วเห็นอารมณ์ทุกอารมณ์หมดโอ้ถ้าเจริญอย่างนี้เห็นพระพุทธเจ้าทุกคนทุกแห่งไงเราลืมสีเราเห็นลืมตาเห็นสีที่ไหนเออสีนั้นพระพุทธเจ้าเห็นหมดแล้วนะโอ้แสดงว่านี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วนะพระพุทธเจ้ารับอารมณ์รู้อารมณ์ทุกอารมณ์พันอารมณ์ที่ใครเห็นก็ตามอย่างทัศนวิสัยเนี่ยนะคือทัศนวิสัยหมายถึงว่าที่ใครมองเห็นตอนนี้เนี่ยภาพแต่ละคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มองเห็นเนี่ยภาพเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์เห็นหมดเลยอย่าว่าในที่เรานั่งกันอยู่เลยในประเทศทุกประเทศทั่วทุกโลกแม้กระทั่งอารมณ์ของสัตว์นรกเปรตอสุรกายอารมณ์ของสัตว์เดรัจฉานอารมณ์ของมนุษย์เทวดาพรหมในจักรวาล นี้หรือจักรวาลอื่นทุกหนทุกแห่งอารมณ์ทั้งมวล นั้นล้วนแต่พระพุทธเจ้ามองเห็นหมดแล้วถ้าเปรียบอุปมาย่อๆง่ายๆนิดหน่อยว่าสายตาของเราที่มองเห็นนะเปรียบเหมือนอะไรไฟฉายกระบอกเล็กๆกันนะที่ส่องสว่างแค่เฉพาะที่แค่เห็นเท่านั้นเองลืมไปตรงไหนก็ส่องเห็นถ้าผู้มีปัญญาระดับพุทธเจ้าก็เหมือนกับดวงอาทิตย์เนี่ยส่องเห็นหมดเลยเห็นไหมดวงอาทิตย์เนี่ยส่องสว่างมากเลยไม่มีตรงไหนที่มองดวงอาทิตย์ส่องไม่เห็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าว่าไปนะดวงอาทิตย์ส่องเห็นเฉพาะผิวโลกไหมลงลึกไปก็ไม่เห็นแล้วพระพุทธเจ้าเห็นหมดไอ้สิ่งที่มันละเอียดลึกซึ้งเลยแค่ตาเนื้อธรรมดาของพระพุทธเจ้าสมัยพระองค์มีพระชนอยู่เนี่ยนะพระองค์มองลึกทะลุ16กิโลเมตรลึกไปข้างล่างเนี่ยนะมีอะไรบ้างมองข้างหน้ามองข้างหลังมองข้างซ้ายข้างขวาเนี่ย16กิโลเมตรเห็นโดยรอบแล้วเป็นนักยิงธนูแม่นมากยิง16กิโลเมตรนะเส้นได้นะยิงเส้นได้16กิโลเมตรถูกเนี่ยนะแล้วพระองค์มองเห็นด้วยนะ16กิโลเมตรเนี่ยมองเห็นและยิงถูกเนี่ยนะก็ยิงกลางคืนด้วยนะไม่ใช่ยิงกลางวันยิงถูกอ่ะคิดดูนะเป็นนักแม่นยำขนาดนั้นเนี่ยนะมันท่านมองทะลุโปร่งหมดนี่แค่ตาเนื้อธรรมดานะยังไม่ได้ตาทิพย์อะไรหรอกนะตาทิพย์ดีกว่านี้นะสัพพัญญุตญาณแจ๋วกว่านี้เยอะเนี่ยนะมันพระองค์นี่ไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้พูดอย่างนี้ก็บอกว่าเราทําบาปอยู่ที่ไหนพระองค์เห็นแล้วอย่าคิดนะว่าพระพุทธเจ้าจะไม่เห็นที่เราทําเนี่ยนะนิสัยเรากี่เรียกว่าอะไรนะถ้าพูดแบบโบราณก็นี่ชอบใช้ว่าไส้กี่ขนดเนี่ยพระองค์มองเห็นหมดมันนะอันอารมณ์แต่ละอย่างมีกี่อย่างมีกี่ประเภทพระองค์เห็นหมดแล้วอย่าว่าเห็นรูปารมณ์เลยแม้แต่สัทธารมณ์และความที่พระองค์เนี่ยนะเห็นอารมณ์อย่างกว้างขวางเงี้ยพระองค์จึงแสดงโดยวาระต่างๆได้ในอภิธรรมธรรมสังคีนีใช่ไหมยกตัวอย่างมาให้ดูว่าอารมณ์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงรู้และทรงเห็นอยู่อย่างนี้จำแนกออกไปตามชื่อเป็นอันมากอเนกนี่แปลเป็นไทยๆว่าไม่ใช่หนึ่งครับนะเอกะอเนกะเนี่ยนะไม่ใช่หนึ่งก็คือแปลว่าเยอะนะเป็นอเนกก็แปลว่าไม่ใช่หนึ่งนะเยอะแยะไปหมดเลยถ้าแบ่งตามวาระก็ได้13วาระตามนัยยะก็52ในโดยในเป็นต้นว่ารูปคือรูปายตนะนั้นเป็นไนรูปใดที่อาศัยมหาภูตรูป4เป็นรูปที่มีวันนะคือสีมองเห็นได้ถูกต้องได้อันนะสีนี้เป็นทั้งสิ่งที่เห็นได้แล้วก็ถูกได้ด้วยไอ้คำว่าถูกได้เนี่ยหมายความว่าถูกปัญจทวารนะอารมณ์ใดที่กระทบทางปัญจทวารเรียกว่ากระทบได้ถูกต้องตัวนั้นเนี่ยหมายถึงว่ากระทบทางปัญจทวารเป็นรูปสีเขียวรูปสีเหลืองเป็นต้นเนี่ยนะนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นนี่แหละเรียกว่ารูปด้วยอำนาจเป็นรูปที่น่าปรารถนาบ้างสีแบบอย่างดีใช่ไหมที่ไม่น่าปรารถนาบ้างเป็นต้นไอ้คำว่าเป็นต้นนั้นคืออะไรเป็นต้นก็บอกว่ามัชติมัชตะคือปานกลางบ้างน่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาไอ้ระหว่างน่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนาเรียกว่าปานกลางรูปเหล่านั้นเนี่ยดีกาท่านก็บอกว่าอตีตานาคตะปัจจุปันนะ สีทั้งที่ชนิดอดีตสีชนิดที่เป็นอนาคตสีชนิดที่เป็นปัจจุบันสีทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นปริตตะทั้งหมดนะสีนี่เป็นประเภทปริตตารมถือว่าเป็นอารมณ์เล็กน้อยสีไม่ว่าจะเป็นภายในตัวภายสีของพระพุทธเจ้านะหรือสีของบุคคลอื่นทั้งหมดหรือสีทั้งสองฝ่ายเนี่ยพระองค์รู้ทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีสีไหนที่ไม่รู้ว่างั้นสรุปจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลสีแค่ไหนที่พบใดภูมิใดพระองค์เห็นหมดแล้วเนี่ยนะถ้าเห็นหมดเนี่ยเราไม่รู้จะไปติดสีแบบไหนนะถ้าเราเห็นสีทุกสีนะไปเกิดสีบางอย่างอารมณาธิปติก็เลยดูอยู่ทั้งวันทั้งคืนเขาจะว่าไงนะพระพุทธเจ้าไม่มีอะไม่มีติดใจในสีเลยนะสีไม่ใช่อารมณาธิปติของพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าเป็นรูปายตนะที่มีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้มีสมุฏฐาน4ประการอาศัยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละเมื่อวานฟังข้อสาธยายบทว่าอันนี้พระพุทธเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะใช่ไหมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในรูปผู้พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในรูปผู้พิจารณาเห็นความเป็นของน่าเบื่อหน่ายในรูปพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดในรูปพิจารณาเห็นความดับในรูปแล้วก็สละคืนจากรูปสละคืนหมายความว่าพระองค์พิจารณารูปแล้วเข้าพระสมาบัติได้เลยเนี่ยนะสีเนี่ยนะพระองค์พิจารณาแล้วเข้าพระสมาบัติได้เลยเพราะฉะนั้นสีทุกสีเนี่ยนะเอาไว้เจริญพุทธคุณได้หมดเลยนะมันก็เห็นอารมณ์ทุกอารมณ์อ่ะนะลืมตาเห็นเนี่ยเอาไว้เจริญพุทธคุณได้หมดเลยไม่อ่ะนะเช่นพิจารณาโดยอนุปัสสนา7เป็นต้นหรือปริยายอื่นๆก็มีเยอะแยะนะเยอะจนเจริญไม่ค่อยเป็นอันนี้เนี่ยที่น่าหนักใจมากเลยนะพระพุทธเจ้ามีคุณมากมั้ยอุ๊ยหาประมาณไม่ได้ลองว่าสัก5นาทีสิว่าไม่ได้เออทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้นะน่าคิดนะมีรู้แต่ว่าเยอะแยะไปหมดเลยน้องเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคุณการตาหวังว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นเนาะพระพุทธเจ้ามีคุณเยอะแยะไปหมดเลยเอาอย่างน้อยก็ครึ่งหมอก็ยังดีหมอนี่เขาสาธยายพุทธคุณได้เก่งมากนะดังว่าผู้ใดทรงจำคุณของพระพุทธเจ้าได้มากก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้มากก็เชื่อว่าใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้มากทำยังไงที่เราจะได้ใกล้ชิดพระองค์อย่างนั้นเพราะเราใกล้ชิดบุคคลอื่นมากกว่าใช่ไหมถ้าเรารู้คุณพระพุทธเจ้าน้อยนะเราก็ใกล้ชิดบุคคลอื่นมากกว่าใกล้ชิดพระพุทธเจ้าถ้าเราใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากก็อีกไม่นานที่สุดแห่งทุกข์จักมีได้เพราะที่พระองค์บอกว่าพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ชนะมารชนะเทพบุตรมารขันธมารมัจจุมารกิเลสมารได้เนี่ยนะเขาจะพ้นจากชาติกันดารเป็นต้นเนี่ยนะพ้นจากชาติกันดารชรากันดารกิเลสกันดารวัฏฏะอันกันดารก็จะข้ามจากวัฏฏทุกข์ได้สรุปว่าทุกอารมณ์เลยนะอารมณ์นั้นคือสีที่น่าปรารถนาก็ตามไม่น่าปรารถนาก็ตามสีเงินสีทองสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงสีสารพัดสีพระองค์เห็นหมดรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นสีที่เห็นได้เสียงที่ได้ยินได้กลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ทราบได้และธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งได้ก็ทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังเนี่ยนะย่อมเป็นของจริงแท้ทีเดียวไม่มีแปรผันอารมณ์ก็คืออารมณ์สีก็คือสีวันยังค่ำใช่ไหมเสียงก็คือเสียงสิ่งที่รับทราบได้ก็คือสิ่งที่รับทราบได้รสธรรมารมณ์ก็คือธรรมารมณ์สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดสภาวะเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดหมดเลยพระองค์รู้แจ้งสีว่าเป็นยังไงว่าตามสภาวะของเขานะสีคือเขาบอกว่าถ้าเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะย่อมยังอะไรให้เกิดประกาศอะไรถ้าสีเปลี่ยนนะสมมติถ้าสีหน้าเปลี่ยนนี่ประกาศถึงอะไรความเปลี่ยนแปลงแห่งหทัยใช่ไหมหมายความว่าจิตใจนี้เปลี่ยนไปใช่ไหมถ้าสีเปลี่ยนก็ประกาศถึงจิตใจนี่แปรเปลี่ยนไปอยู่ๆโสมนัสเสร็จนะหุบเลยนะอยู่ๆหุบแล้วโสมนัสบานขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าประกาศถึงสภาพจิตในขณะนั้นๆนะซึ่งไม่มีใครปิดบังได้โสมนัสโทมนัสอุเบกขาว่าโดยรวมๆนะสังเกตจริงๆเนี่ยไม่สามารถปิดได้เพียงแต่ว่าจะต้องเรียกว่าเก็บสถิติบุคคลนั้นเอาไว้ให้มากๆเพียงพอเนี่ยจะรู้เลยนะว่า ทำตัวเฉยแต่เฉยแบบโสมนัสหรืออุเบกขาอันนะหรือแบบปฏิฆะอยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยเพราะสีเนี่ยว่าตามอภิธรรมปรมัตถ์นะเนี่ยนะตามปัจจัยแล้วนะชวนะจิตทุกชวนะธรรมจิตตชรูปเนี่ยนะเพียงแต่ว่าเราเห็นสีอันนั้นแล้วอ่านถึงสภาพจิตที่เป็นสมุฏฐานได้หรือไม่อ่านเหตุปัจจัยออกไม่หรือไม่ว่าในบรรดาเหตุ6นะสีชนิดนี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานสีหน้าของคนทั้งหลายเนี่ยที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเนี่ยมาจากเหตุ6ทั้งหมดเลยมองเห็นเหตุ6หรือไม่เนี่ยนะทีนี้เหตุ6นี่หนักไปทางโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะอโทสะอโมหะเหตุหรือไม่ทีนี้ถ้ามีเหตุ6เขาก็ต้องมีอารัมมณปัจจัยสังเกตจากอารัมมณปัจจัยว่ามนสิการอะไรอยู่เพราะมนสิการบางอย่างแล้วโสมนัสเลยใช่มั้ยมนสิการบางอย่างแล้วก็โทมนัสมนสิการบางอย่างก็เบขาย้อนเห็นเจดีย์เมื่อวานเป็นยังไงบ้างที่วัดยาณสังวรารามเข้าไปข้างในเลยนะโสมนัสเลยไหม ก็พอดีว่าท่านอาจารย์ได้อาจารย์ได้เตือนไว้หลายครั้งเขาไม่เป็นอารัมมณทิฏฐิคือเป็นอารมณ์เฉยๆแล้วก็น้อมถึงพระพุทธเจ้าว่าของปราณีอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ติดเหมือนก่อน เมื่อก่อนนี้ไม่ได้เลยนะ ว่าก็พระอาจารย์สะกิดนิดนึงอะว่าเป็นอารัมมณทิฏฐิหรือเปล่าก็ยังจำอยู่เสมอ คือพวกสีทั้งหลายเนี่ยนะเป็นอารัมมณทิฏฐิของโลภะเท่านั้นนะไม่เป็นอารัมมณทิฏฐิของมหากุศลมหากุศลจะไม่ฝักฝ่ายมหาพูดตัวมหากุศลนะจะพิจารณามหาพูดตามเป็นจริงแต่ถ้าโลภะนะถูกมหาพูดครอบงำหมดเลยนะถูกผีหลอกว่างั้นเถอะแต่ถ้าปัญญานะรู้เออตอนนี้ผีจะหลอกแล้วเนี่ยถ้าเป็นปัญญาเขาจะเป็นลักษณะนั้นอันมหากุศลไม่ฝักฝ่ายในมหาพูดโดยอารัมมณทิฏฐิไม่ยึดมหาพูดอย่างมีกำลังแต่ว่าถ้ามหาพูดที่น่าที่ดีที่น่าปรารถนานะเกี่ยวกับมหาพูดเหล่านั้นเนี่ยเวลาเจริญกุศลจักยังจิตให้โสมนัสเห็นพระเจดีย์องค์เก่าๆโสมๆกับเจดีย์สาทาสีทองเหลืองอารามเนี่ยเจริญพุทธคุณอันไหนจะโสมนัสมากกว่ากันสีทองโสมนัสมากกว่าสีทองแบบมีลวดลายกับไม่มีลวดลายอันไหนจะโสมนัสกว่ากันก็มีลวดลายโสมนัสมากกว่าท่านเขาบอกว่าสีอิทธารมที่ประณีตทั้งหลายนะเป็นอารัมมณปัจจัยของมหากุศลโสมนัสมหากุศลที่เป็นโสมนัสกับอุเบกขาเนี่ยเขาดูได้จากอะไรดูว่าถ้าพิจารณาสีนะวิปัสสนาพิจารณาสีไม่เที่ยงอันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยโสมนัสได้ถ้าสีนั้นเป็นอิทธารมณ์นะถ้าสีเป็นอนิถารมณ์กับมัชฌตารมณ์เจริญวิปัสสนาด้วยอำนาจโดยมากว่าอุเบกขาถ้าดูในธาตุวิภังคสูตรนะธาตุวิภังคสูตรที่พิจารณาอารมณ์แล้วเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะโสมนัสอาศัยเนกขัมมะโทมนัสอาศัยโสมนัสอาศัยเนกขัมมะโสมนัสอาศัยเคหสิตะเนี่ยอาศัยเรือนโทมนัสอาศัยเนกขัมมะอาศัยเรือนอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะอาศัยเรือนเนี่ยนะเขาเรียกว่าเท่าไหร่36นะเวทนา36ตามแม้กระทั่งในสักกะปัญหาสูตรหรือในธาตุวิภังคสูตรก็ลักษณะเดียวกันก็สรุปว่าวิปัสสนาที่พิจารณาอิทธารมณ์โดยมากวิปัสสนานั้นเป็นโสมนัสพิจารณาอิทธารมณ์ตามสภาพที่เป็นจริงเนี่ยนะตามตีรณะปริญญาเป็นต้นเนี่ยนะจักโสมนัสก็อย่างว่านะถ้าใครพิจารณารูปารมณ์ที่น่าปรารถนาโดยไม่เที่ยงเป็นต้นนะเขาจะมีความสุขมากนะไม่ใช่โทมนัสอะไรวิปัสสนานั้นถ้าเจริญดีเจริญต่อเนื่องมีความสุขนะผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาเครียดเขาเดือดร้อนอะไรหรอกคุณหมอนี่เคยศึกษาไหมว่านักวิจัยเขาวิจัยรู้โรครู้อะไรแล้วเนี่ยเขาโสมนัสหรือโทมนัส ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาวิจัยนั้นเพื่ออะไรถ้าเขาวิจัยเพื่อจะช่วยชาวโลกอันนั้นก็อาจจะโสมนัสในทางที่เป็นกุศลแต่ถ้าวิจัยเพื่อได้เงินมาจากบริษัทแล้วก็มันเป็นเรียกว่ายังไงผลประโยชน์อย่างมหาศาลเลยมันก็ต้องเป็นแบบอกุศลแน่สมจะโสมนัสแบบกุศล คือถือว่าถ้าวิจัยเจอโรคก็โสมนัสนะจะเบื้องหลังคืออะไรก็ตามเถอะแต่ว่ารวมๆแล้วก็โสมนัส ผู้ที่วิจัยขันห้าเพื่อออกจากวัฏฏะนะเขาเห็นโทษเท่าไหร่เขาจะยิ่งโสมนัสยิ่งเห็นโทษยิ่งโสมนัสยิ่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งโสมนัสนะถ้าผู้ที่เจริญวิปัสสนาถูกต้องนะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเจริญไม่ถูกโทมนัสนะก็เหมือนอย่างว่าเราไปเห็นรถคันหนึ่งนะซึ่งไม่อยากได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่าคุณน่าเอานะคันนี้อ่ะเราก็บอกใจจริงๆก็ไม่อยากได้นะเราก็บอกไปหาช่องดูจะไม่เอานี่ทำได้ยังไงเนี่ยเปิดฝากระโปรงเข้าไปแล้วก็จะพังไม่พังแลนะเครื่องก็หลวมหมดแล้วล้อก็เนี่ยเกือบจะหลุดแล้วพวงมาลัยก็ชักเสียละเป็นต้นเนี่ยวิทย์มองไปแง่ไหนก็เห็นแต่ทุกข์แต่โทษเนี่ยนะก็ยิ่งดีใจใช่ไหมจะได้เลิกเอาสักทีหนึ่งนะจะได้มีเหตุผลว่าไม่ต้องเอาขันห้าก็เหมือนกันถ้าเรามีใจที่จะออกจากขันห้าอย่างแท้จริงถ้ายิ่งเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันห้ายิ่งดีใจเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ออกสักทีหนึ่ง เรียนถามพระอาจารย์ฮะพระอาจารย์ที่พูดถึงทางดำเนินของศาสตร์36เนี่ยก็คือทางโดยอาศัยวิวัตตาเพื่อจอจากทางแห่งวัตตา18เนี่ยทีนี้ในฮะทีนี้ในสลายตนะวิภังคสูตรเนี่ยในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาเนี่ยท่านก็แสดงว่าในการที่จะออกเนี่ยก็คืออาศัยสมณัตโดยอาศัยเนกขมะเนี่ยสมณัตที่มีเนกขมะเนี่ยออกจากสมณัตที่อาศัยเรือนแล้วก็โทมนัสที่อาศัยเนกขมะออกจากโทมนัสอาศัยเรือนอุเบกขาที่มีเนกขมะออกจากอุเบกขาอาศัยเรือนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีขั้นหนึ่งก็คือว่าอาศัยโสมนัสที่มีเนกขมะออกจากโทมนัสที่มีเนกขมะอาศัยอุเบกขาที่มีเนกขมะออกจากโสมนัสที่มีเนกขมะแล้วจากอุเบกขาที่มีเนกขมะก็เจริญไปจนถึงแบ่งเป็นสองคือรูปฌานกับอรูปฌานแล้วค่อยออกไปจนถึงขั้นคล้ายว่าไม่ติดอรูปฌานเหมือนกับอย่างที่ทรงแสดงให้กับท่านปุกุสาติฟังอันนี้ก็อ่านแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนที่เป็นมันก็จะเป็นระเบียบแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินตามขั้นตอนแบบนั้นได้หรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วนี่มันก็เป็นเพียงตามระเบียบแบบแผนที่ท่านทรงแสดงไว้แต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะทำอย่างนั้นได้หรือเปล่า ก็ถ้ามีความสามารถแบบท่านปุกุสาติก็ทำได้จริงนะก็ธาตุวิพังคสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่น่าสนใจเนี่ยนะที่แบ่งทางดำเนินของสัตว์36อาศัยเนกขัมมะ18อาศัยเคหสิตะอีก18ก็รวมเป็น36เนี่ยนะใน36เหล่านั้นเนี่ยนะก็แบ่งว่าอย่างที่คุณหมอกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะข้อสุดท้ายเนี่ยเค้าเรียกว่าอาศัยอตัมมยตาอตัมมยตาตัวนั้นเนี่ยคือวิปัสสนาเนี่ยนะคือเมื่อได้อรูปฌานนะหลังจากได้รวบอรูปฌานแล้วก็เจริญวิปัสสนาถ้าตามสูตรของในธาตุวิพังคสูตรในเรื่องของเรื่องก็คือท่านปุกุสาตินี้ได้รูปฌานอยู่แล้วพระพุทธเจ้าต้องการให้ท่านเนี่ยพรากจิตออกจากรูปฌานก็เลยแสดงอรูปฌานว่าอรูปฌานเนี่ยดีนะท่านจิตของท่านก็น้อมออกจากรูปฌานพอจิตน้อมออกจากรูปฌานคือไม่ติดในรูปฌานเพราะเห็นว่ารูปฌานดียังไม่ได้หรอกยังไม่ได้อรูปฌานนะแต่ว่าบอกรูปอรูปฌานนี่ดีกว่ารูปฌานพอท่านมีจิตเนี่ยพอผลักออกจากรูปฌานพระองค์ก็สอนวิปัสสนาพอจบท่านก็บรรลุเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะก็ให้เจริญวิปัสสนาในตอนสุดท้ายเนี่ยนะเรียกว่าอาศัยอตัมมยตาก็คือไม่มีตัณหานั่นเองสรุปว่าอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยนะที่หมู่สัตว์สรรพสัตว์รู้เนี่ยนะอารมณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นบัญญัติอารมณ์ปรมัตถ์อารมณ์ที่แบ่งเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอารมณ์ที่เป็นเตกาลิกะอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะอารมณ์เป็นภายในอารมณ์เป็นภายนอกสารพัดอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยถามว่ารู้ด้วยญาณชนิดไหนๆพระพุทธบางอย่างพระองค์รู้ด้วยจักขุวิญญาณเนี่ยนะรู้ด้วยจักขุวิญญาณบางอย่างจักขุวิญญาณนี่เท่ากับเห็นด้วยตาเนื้อนะเห็นด้วยตาเนื้อเฉพาะอันนี้เราพูดถึงสีก่อนนะบางอย่างพระองค์เห็นด้วยตาเนื้อบางอย่างพระองค์เห็นด้วยตาทิพย์บางอย่างพระองค์เห็นด้วยอะไรสัพพัญญุตญาณที่เรียกว่าสมันตะจักขุบางอย่างพระองค์เห็นด้วยธรรมจักขุเนี่ยนะบางอย่างพระองค์ก็เห็นด้วยธรรมจักขุนะท่านพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นทั้งเรียกว่าเห็นบัญญัติเห็นปรมัตถ์เห็นทุกอย่างไม่มีส่วนเหลือเลยทุกๆอารมณ์อ่ะนะ แม้กระทั่งทุกทวารด้วยนะทุกทวารของที่สรรพสัตว์รู้นะพระพุทธเจ้าก็รู้หมดนั้นแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเจ็บปวดตามที่ต่างๆนะพระพุทธเจ้ารู้หมดอะถ้าเจ็บปวดนะสมมติถ้าพูดแบบคนไข้นะคนไข้ที่มีอาการใดๆอะนะความเจ็บปวดอย่างใดอย่างใดพระพุทธเจ้าเข้าใจทั้งหมดเลยว่าเขาเป็นอย่างไรนะเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แทงตลอดธรรมธาตุเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยังถึงสรรพสัตว์เนี่ยโดยทุกแง่ทุกมุมละเอียดอย่างรอบคอบทั้งปวงแล้วเนี่ยพระองค์จึงสอนธรรมะตามอัธยาศัยของเขาได้เพราะพระองค์เนี่ยเห็นเขาคือเขาเนี่ยรู้เลยว่าอดีตของเขาเนี่ยกี่กลับมาแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงต่อไปข้างหน้าคนนี้ต่อไปจะเป็นยังไงอย่างเหมือนว่าถ้าใครทำบุญกับพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาขอข้าพเจ้าจงบรรลุมรรคผลเนี่ยนะตั้งพระองค์มองปั๊บรู้เลยว่ามองหมายว่าด้วยสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะเอานึกหน่อยเดียวรู้แล้วจะบรรลุได้หรือไม่บรรลุได้นี่เมื่อไหร่พูดได้ทันทีเลยอาวัชนะนี่รู้เลยหรือคนนี้ทำบุญปั๊บตั้งความปรารถนาเป็นอัครสาวกเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์อาวัชนะปั๊บรู้เลยว่าเขาจะได้หรือไม่ถ้าตั้งทำบุญและตั้งความปรารถนาเป็นอัครสาวกอาวัชนะปั๊บนึกรู้เลยว่าจะได้หรือไม่จักสำเร็จหรือไม่ถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นยังไงพยากรณ์ได้ทันทีหรือแม้กระทั่งท่านสุเมธใช่ไหมตั้งความปรารถนาปั๊บพระองค์เห็นเลยพยากรณ์ได้เลยว่าหลังจากนี้อีกสี่อสงไขยพ่อชื่อนั่นแม่ชื่อนี่เป็นต้นเนี่ยก็อย่างที่เราเรียนพุทธประวัติอยู่ทุกวันเนี่ยพระองค์พยากรณ์ไว้แล้วเมื่อสี่อสงไขยแสนกับที่แล้วยังถึงรู้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยพระองค์พระพุทธเจ้าเห็นมาหลายองค์แล้วนะพระพุทธเจ้าทุกองค์เห็นเราหมดแล้วนะเห็นว่าเราจะต้องวันนี้นะต้องเรียนอย่างนี้แหละแต่ว่าพระองค์อาจจะพยากรณ์ไว้ตอนนั้นนะเราอาจจะลืมไปแล้วว่าจะไปยังไงกันต่อไปนะอย่างพระโมคคัลลานะเชื่อไหมพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีบอกแล้วนะว่าท่านจะมาจากนรกแล้วจะมาเป็นพระมหาโมคคัลลานะเห็นตั้งนานแล้วว่าคนที่ต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ในชาตินั้นชาตินั้นเพราะเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยนะแล้วจะบรรลุตอนนั้นบรรลุอย่างนั้นได้ตำแหน่งอย่างนั้นอายุเท่านั้นเป็นอย่างนั้นพยากรณ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วของเราไม่รู้ว่าพระองค์พยากรณ์ไว้ยังไงนะตรงนั้นไม่ใช่สำคัญนะสำคัญด้วยเจริญด้วยความไม่ประมาทนะสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอารมณ์ใดที่โลกกับทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์กับทั้งเทวดาและมนุษย์ได้เห็นได้สดับได้ทราบได้รู้แจ้งได้บรรลุได้สแสวงหาได้คิดค้นตถาคตรู้อารมณ์รู้ยิ่งอย่างแท้จริงซึ่งอารมณ์นั้นตถาคตอารมณ์นั้นปรากฏแล้วในตถาคตแต่ว่าสุดท้ายบอกพระองค์ไม่ได้ติดในอารมณ์นั้นเลยไม่ถูกอารมณ์นั้นครอบงำเลยไม่มีปะปัญจะทำในอารมณ์เหล่านั้นเลยเนี่ยนะไม่มีตัณหามานะทิฏฐิครอบงำในทุกอารมณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะทรงมีปกติเห็นอารมณ์ที่แท้จริงเห็นหมดเลยนะก็เปรียบอุปมาอย่างที่กล่าวบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าผู้ส่องสว่างประดุจดวงอาทิตย์ฉันใดเนี่ยนะเราทั้งหลายจะหลับตาลืมตาดวงอาทิตย์ก็ส่องเราไม่ขาดระยะฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงด้วยปัญญาก็เห็นฉันนั้นท่านก็เวลาเรามองเห็นแสงสว่างก็นึกถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าสว่างพระอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวันพระจันทร์ส่องสว่างในกลางคืนพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รุ่งเรืองเนี่ยนะมีมืดสักเวลาไหมพระพุทธเจ้าสว่างทั้งกลางวันสว่างทั้งกลางคืนสว่างทั้งอดีตสว่างทั้งอนาคตสว่างทั้งสังขตะและอสังขตะส่องเห็นหมดเลยนะไม่มีเหลือนั้นพระองค์เรียกว่าผู้มีปกติเห็นอารมณ์ที่แท้จริงทุกอารมณ์เลยนะทุกทวารด้วยทุกอารมณ์ด้วยไม่ใช่ของพระองค์อย่างเดียวของสรรพสัตว์ด้วยสิตรงที่น่าอัศจรรย์มากคือของสรรพสัตว์ในฎีกาพระวินัยที่ได้กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเจริญวิปัสสนาขอบเขตของท่านเป็นโลกธาตุเลยนะเป็นโลกธาตุเลยไม่ใช่ว่าพิจารณาภายนอกแค่คนสองคนแล้วบรรลุไม่ใช่พิจารณาอยู่เป็นหมู่สัตว์เป็นโลกธาตุเลยวิปัสสนาภูมิของท่านนะกว้างขวางมากไม่ใช่หยิบเอาขันห้าสองสามขันมาพิจารณาอยู่เท่านั้นนะพิจารณาเป็นโลกธาตุแล้วโลกธาตุมันเท่าไหร่อ๋อหยิบมาพิจารณาเนี่ยนะกว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า มันก็โหพิจารณาอย่างกว้างขวางมากมันก็อนุตโรนะไม่ต้องอะไรมากนะเราก็สวดอยู่แล้วว่าอนุตโรไม่มีใครยิ่งกว่าเสมอด้วยพระพุทธเจ้าเท่ากันเท่านั้นนะท่านบุคคลอื่นนี่ไม่ต้องไปเปรียบเลยมันเราที่จริงศึกษาพุทธคุณอย่างนี้เนี่ยนะควรที่เราจะดีใจอย่างหนึ่งคือเราได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าที่มีพระคุณเช่นนี้นะเราได้ดีแล้วหนอที่ได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณแบบนี้เนี่ยนะก็ภูมิใจได้เลยแต่ในหน้านี้แหมแปลผิดในหน้า136ลองไปดูแก้หนังสือนิดหนึ่งก่อนนะทำไมแปลผิดก็ไม่รู้เดี๋ยวจะอธิบายในตอนหลังนับขึ้น1นับขึ้น7บรรทัดน่ะนะนับขึ้นบรรทัดที่7ที่8ที่บอกว่าโอวาทจึงเป็นสิ่งที่ควรทำตามอนุสาสนีจึงเป็นสิ่งที่ควรทำตามดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลเธอทั้งหลายควรอย่างควรที่จะยินดีอ่ะนะอย่าเพิ่งยินดีอ่ะนั่นแปลผิดนะที่จริงที่ถูกต้องบอกว่าควรที่จะยินดีควรที่จะเอิบอิ่มใจควรที่จะโสมนัสใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้อย่างถูกต้องด้วยพระองค์เองพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วเนี่ยพอแปลว่าอย่าเพิ่งก็เลยลำบากใจเลยแปลนะอย่าเพิ่งตัวนั้นแปลว่าควรที่จะแทนเอาคำว่าอย่าเพิ่งออกแล้วแปลว่าควรที่จะนะฝันสรุปว่าโอ้เรามีพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอย่างนี้นะควรแล้วที่จะยินดีควรแล้วที่จะเอิบอิ่มใจควรแล้วที่จะโสมนัสดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างถูกต้องด้วยพระองค์เองพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วเดี๋ยวม้วนแก้ยังนะแก้ว่าควรที่จะเนี่ยนะเปลี่ยนก็ว่าอย่าเพิ่งเป็นควรที่จะแทนแล้วก็พระพุทธเจ้าผู้มีความสามารถขนาดนี้นะก็ดีใจแล้วดีใจเถอะที่เราได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าขนาดนี้เนี่ยนะสรุปว่าใครที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่พ้นทุกข์ไม่มีรอกนะจำคำนี้เอาไว้ก่อนแต่ไม่แน่นะถ้าเลิกนับถือพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็เฝ้าทุกข์ต่อไปมาดูนัยยะที่6ตถาคตผู้มีปกติตรัสวาทะที่จริงแท้ใครเคยจับผิดพระพุทธพจน์ได้บ้างคุณหมออ่านมาเยอะๆเนี่ยจับผิดพุทธพจน์ได้ยัง ก็เคยพูดกับหลายท่านว่าเอ๊ะคบกับคนมาตั้งเยอะเนี่ยต้องเห็นข้อไม่ดีเขาบางอย่างนะแต่คบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีท่านเป็นที่พึ่งไม่เคยเห็นเลยหายังไงก็ไม่เจอหาคำพูดตรงไหนที่ท่านพูดผิดก็ไม่มีเจอเพราะฉะนั้นท่านเป็นบุคคลที่แบบยังไงหาข้อตำหนิไม่ได้จริงๆครับ อุตรมานพเนี่ยนะติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอยู่6เดือนตั้งแต่เช้าจนเนี่ย6เดือนเนี่ยนะดูทุกอย่าง6เดือนบอกว่าเราจะดูอีกกี่ปีก็เห็นแต่อย่างนี้แหละก็เลยกลับบ้านก็มีอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเกินกันคือไม่มีอะไรเสียหายอย่างนั้นที่ไปเล่าให้พรหมายุพราหมณ์ฟังนะเดี๋ยวเราเรียนถึงพรหมายุสูตรจะมีกล่าวเขาบอกว่านั่นอุตระมานพเป็นมนุษย์เนี่ยนะพยามาเนี่ยวัสวัตีมาเนี่ยนะหาโทษพระพุทธเจ้าอยู่7ปีติดตามอยู่7ปีแบบคนรู้วาระจิตด้วยนะท่านคิดอะไรรู้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดอกุศลวิตก3อย่างนะเสร็จเราขู่กันไว้เลยนะถ้าอกุศลวิตก3อย่างเนี่ยนะเกิดขึ้นนะเราจะรู้ว่าควรจะทำอะไรกับท่านสิทธัตถะว่างั้นเถอะก็ขู่ไว้เลยพยามาเนี่ยนะติดตามอยู่ก่อนบรรลุ6ปีหลังจากบรรลุอีก1ปีแกก็เลยเสียใจนะกลับบ้านนั้นไม่มีอะไรแล้วว่างั้นยอมแพ้แล้วเพราะนั้นก็พระองค์นี้มีปกติตรัสวาจาที่แท้จริงมันโดยคำพูดเนี่ยนะเขามีว่าปัญญานี้รู้ได้ยังไงรู้ได้เมื่อคราวสนทนาศีลนี้จะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆกำลังใจจะรู้ได้เมื่อคราวมีภัยเมื่อวานตกใจกันเลยคุณกาตาเราเปลี่ยนรถเลยก็ไม่รู้นะว่าตกใจเป็นยังไงบางคนอาจจะตกใจบ้างนะป้าเฉลยตกใจไหมเมื่อวานอ๋อตกใจมากเลยใช่ไหมดีแล้วไหมดีแล้วตกแต่ใจแล้วตกตัวด้วยลำบากแต่ก็หลายคนนี่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเปลี่ยนคันไปแล้ว ค่ะ อยากจะกราบเรียนตรงนี้นิดนึงคือเป็นไปได้ไหมเจ้าคะที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้ที่มีกุศลน้อยอย่างพระคุณเจ้าเนี่ยมีกุศลเยอะพอลงจากรถไปพวกเราก็เลยเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีผู้มีบุญมาอยู่ร่วมด้วยเราก็เลยเกือบจะประสบอุบัติเหตุเพียงแต่โยมไม่ได้ตกใจอะไรเลยเพราะแบบเห็นนิดหน่อยแล้วก็สาธยายอยู่ตลอดก็เลยสาธยายต่อ สมวนบอกว่านี่เห็นคุณของการสาธยายพระธรรมเลยว่างั้นไม่ตกใจเลยนะนิดหน่อยว่าแล้วสาธยายต่อนะก็ดีแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกรถแถกทางผ่าไฟแดงหน่อยเดียวแล้วมันก็สะเทือนบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละปกติว่างั้นเนี่ย